Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Børshjulet drejer, og handlen er i gang igen her på en tirsdag, hvor vi har fået besøg af brødrene fra formueforvalteren Otania, investeringsdirektør Vincent Dilling Larsen og administrerende direktør Christian Mørup Larsen. Godmorgen og velkommen til jer to. Tak. Godmorgen. Nu tog jeg lige sådan de fine officielle titler med her, men er der sådan en stor forskel på, hvordan I fordeler arbejdsopgaverne i selskabet? Ja, der er jo lidt forskel, som titlerne siger. Jeg tager mig primært af det investeringsmæssige, og Christian tager sig af kundeplejen, men vi sidder jo kun os to, så vi får jo delt alt. Man må tage over, hvor der er brug for at løfte opgaver. I har været i gang siden 2016. Hvor mange kunder har I egentlig fået ind i selskabet nu? Vi er på en plus 1200 kunder på nuværende tidspunkt, og gået fra at være mikroput dengang til at have 2 millioner og en fond, til nu at have 5 fonde og 600 millioner og forvalte på tværs af de her 1200 kunder. Okay, så det er alligevel en chat, men jeg kunne ikke lade være med at kigge tilbage til en gammel artikel, hvor I talte med vores nyhedschef nede på Euroinvestor, Peter Voregård, den 13.9.2021, der sagde, at målet var at have 1 milliard under forvaltning inden udgangen af 2022. Og nu var det jo også nogle ret usædvanlige år, vi havde gang i lige der i den der tid, men altså har I sat en ny deadline for det mål? Ja, vi tænker, ved slutningen af 24. Midt 25, derimellem skulle vi gerne kunne nå det op. Og jeg noterer lige præcis, så vinder vi tilbage. Så tager vi en status der igen. Forleden, der var I ude og komme en advarsel mod, at der er et skifte i markedsstemningen på vej, og hvad der ligger i det, det vender vi altså tilbage til lidt senere i udsendelsen. Der er også andre ting, vi skal nå. Vi skal ringe til Mads Christiansen her sidst i programmet. Vi skal blandt andet høre, hvad der er for en aktie, han er begyndt at købe op i. Og så har vi også dig med, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Ja, tak, teknisk Ole. Analytiker og... Persson, kunne du ikke lige tage en tur ud på markedet? Jo, altså, vi falder lidt tilbage efter USA jo. Havde lidt grus i maskineriet i går måske, og lige skulle i gang igen efter en længere weekend. Så vi starter lidt kedeligt ud med minus over hele linjen her i Europa. Asien var sådan lidt mere blandet. Shanghai en lille smule op, og Hongkong en lille smule ned. Så det er jo sådan rigtig godt blandet, som man overhovedet kunne være. Og herhjemme, der har vi jo haft en oppræcisering fra en detailhandler, Boots, er ude at sige, at det blev en god Black Week. Vi fik langet rigtig mange skjorter og sokker og varme vanter over disken, så de rammer den øvre del, og det er jo det, vi skulle ligesom kunne måske håbe på, at hvis der skulle ske noget, jamen så var det detailhandlen, der kom ud og fortalte et eller andet, og så kan vi gå og håbe på måske, at Pandora også kunne melde et eller andet, men nu må vi se, hvad de gør det. Er der ikke så meget krisestemning derude, vel? Det føles ikke helt sådan? Nej, overhovedet ikke. Altså, der er jo også flere, hvad hedder det nu? Nu så jeg heldigvis, at fattigdommen blandt børn var faldet i Danmark på grund af, at vi har fået flere i arbejde, så det er jo et rigtig godt tegn. Så altså, det der med, at vi har snakket om blød og hård landing, at jeg sad og lyttede til Millionærklubben i går og tænker, gud, hvor er vi egentlig pessimistiske mange gange. Altså, vi vil gerne se, vi bliver ved med at tale om den her sorte verden, og lige om lidt, så ryger vi et hul. Og udenfor, der går det da nogenlunde, når man priserne måske endda også begyndt at falde en lille smule på nogle af tingene. Og selvom vi har en bidende kulde, så går jeg lige over og ser, hvordan råvaremarkedet klarer sig. Jamen, så er europæiske gas altså nede med 2% fra morgenstunden af, så hudlihud. Og det er nok også derfor, vi ikke lige skifter vores gasanlæg. Så... Ej, jeg har spurgt folk om det før, Lars Persson. Det der med sådan, at der er i det der marked, det ligger sådan lidt i DNA'en, at man skal være sådan lidt... bekymret en lille bit smule kritisk. Kan du mærke det selv? Ja, men det er jo fordi, nogle gange så har vi jo glemt det. Altså os, der har været med i flere bobler og ting og sager, altså ved IT, eller hvad hedder ikke ved IT-bobler, men med finanskrisen, der var jo ligesom, der havde vi lidt glemt det. Der kom faktisk i år 2006 sådan en lille dip i sommeren, hvor vi i hvert fald i den portefølje, jeg sad administreret, der solgte vi en del ud, og så købte vi igen, og indtil vi så den kedelige udvikling fra 07, og så kørte det jo bare ned til 09. Så det er jo det der med, at man skal have den pessimistiske bog med, fordi at hvis man bliver alt for glad, som vi også så måske under corona, hvor de der grønne aktier stak jo fuldstændig af, jamen så lige pludselig der i 22, så var der barberet omkring 60-70% af nogle af de der grønne aktier, altså nogle af de der vindmølleprojekter og alle de der andre ting og sager. Så det er en gang imellem godt lige at huske, og vi stiller os også det spørgsmål, jamen hvordan kunne det ske, at det bare stiger sådan der? Det kommer bare, fordi der bliver en eufori, ikke? Så sådan er det. Christian og Vincent, kender I den der stemning af sådan better safe than sorry, når man sidder og arbejder med noget så alvorligt som penge? Ja, det gør man. Det er helt klart. Altså, man skal altid huske at have en risikospredt portefølje. Det er essentielt i forhold til ens investeringer. Og det er jo netop det med at huske på, at jamen, alt fortsætter ikke bare op, og alt fortsætter ikke bare ned. Så at være forberedt til flere ting, det er altid meget godt lige at have det i mente. Okay. Nå, men en opjustering fra Boost, Lars Persson, det ser jo godt ud. Så er der almindelig brand, som skal ud og fyre medarbejdere. Over 100 skal ryge, de skal simpelthen skære ned på omkostningerne. Mm. Er der nogen udvikling i kursen på den nyhed? Nå, den er ikke lige fuld, men det kan vi da lige hurtigt drøne ind og se. Jamen, altså, det er jo klart, det er sådan eftervirkningerne for, at man har købt en anden stor spiller i markedet, den falder lige 0,6% faktisk, og det kan man jo egentlig... Som aktionær er det jo et godt tegn, at man skærer ind til benet, og der skal drøbes mere sød mammon ned i ens lomme på et eller andet tidspunkt. Så kedeligt for medarbejderne, men det er jo, når man fusionerer, det er jo også det, vi kommer til at se med Novozymes og Christian Hansen, det er, at der er nogle af de der ting, som der skal ryddes op i, og så kan man sige, forsikringsprodukterne, jamen de er jo måske endnu mere er nemmere for at integrere med hinanden, hvorimod det bliver lidt sværere over hos Christian Hansen og Novozymes, fordi jamen, der er noget ingredienser, og der er nogle enzymer, det er sådan lidt to forskellige han- og hundstik måske, hvorimod man tænker, jamen om der står almindelig brand eller Kodan på polisen, undskyld til dem, der sidder derude. Mm. Det er nok lige meget, i hvert fald for som ejer og kunde, så måske ikke altid som kunde, men i hvert fald som bruger i det hele taget, så det kommer til at ske, når man fusionerer sådan nogle finansielle institutioner. Der kan man hurtigt se, jamen der sidder for mange på de der kontorer, og så er der også kommet mange, hvor du selv skal chatte ind og sige, jamen jeg er blevet ramt af vandskade, og så er der en eller anden AI-robot, der beregner jo din, om du skal have lidt penge tilbage, eller om de lige skal se på forsikringssagen, eller om du så selv vil have, at de skal se på forsikringssagen. Men så det er jo der, hvor vi ser de første ting, det har været i mange år i forsikringsbranchen, hvor at der er nogle AI-robotter, der står ligesom og vurderer sagen, at nu har Lars Persson kunne hjælpe mig igen, fået stjålet sin racercykel nummer 25 skal i den her. Skal du huske at låse den, Lars Persson? Ja, det er det ikke. Til 25.000, så det kan godt være, at vi ikke gider udbetale hans præmie, eller også må vi lige snakke med ham, ikke? Så ja. Det er jo bare det. Så sådan er det. Michael Friis Jørgensen har tegnet et dystert billede op for den her forsikringsbranche. Han siger, at det er AI, kan jo bare gå ind og overtage alle jobbene. De skal bare sætte to mennesker derude og tænke på knappen. Nå, lad os se, hvordan det går. DSV og Novo Nordisk er to af de aktier, der falder mest her til morgen. Jeg har ikke lige blik for, hvad der sker med DSV. Lars Persson, men Novo Nordisk, det handler vel om historien om, at Eli Lillys produkt endnu en gang bliver fremhævet som værende altså meget mere formidabelt end Novo Nordisk, og det ser, altså når man handler så højt, som Novo Nordisk gør, så skal der altså ikke ret mange historier ude i verden til, at den lige får et smæk over næsen igen. Nej, altså sådan er det, og det skal man vide som aktionær i Novo. Så er man nu loadet virkelig op på Novo, så skal man huske en gang, der var også et andet firma, det er en helt anden boldgade, men nogle gange, så tror man, ting er virkelig perfekte, og de kan aldrig, det er guldscenariet, altså Ambu taler jeg så om her, hvor aktien jo var strøjt opad, og så lige pludselig så skete der noget. Jeg siger ikke helt nøjagtigt, det samme sker med Novo, men man skal huske, at hvis ens portefølje nærmest kun består af Novo, eller der er en kæmpe overvægt af Novo, så skal man måske huske at tage overkrydderen lidt af og sige, prøv her, den har gjort det godt for mig. Nu går jeg lige ud og sælger noget, fordi så kan jeg lige sprede mine, og det er jo det, vi skal tale med de her brødre om i dag, det er, hvad kan vi så gøre som investor i andre steder, fordi vi skal have spredt de der æg, og det er ikke bare nøjes med måske kun aktier, det skal vi høre mere om, men også andre produkter, man kan arbejde i. Overkrydder og æg. Jeg bliver helt sulten, Lars Persson. Det er dejligt. Det er jo morgenmad. Ja, det er skønt. Persson, det går sådan set okay over din portefølje, efter det har kørt meget stille og roligt. Lad os sige det på den måde. Der har været nuller og også lidt minuser henne i løbet af årene, og nu er vi altså op med 4%. Det er da bedre, end det var før, herr Persson. Jo, men altså for det første, så er jeg jo for mange norske og svenske aktier i min portefølje. Det må man jo bare sige. Altså havde jeg bare haft nogle danske, der, så havde det måske været meget bedre, men altså, min Schibsted og min Hø, de har jo klaret sig utrolig godt i år, hvis man skal sige, de der har været gode, og hvis man siger, det der har været rigtig skidt, så har min ALK været dårligt, det går lidt bedre, men den mangler jo ligesom, altså den havde et godt regnskab, og den blev sparket lidt af sted, men den er jo ikke sparket for fuldt opad endnu, men jeg bliver lidt, og så har vi jo min nibe, som alle andre mener, at den skal ned, fordi at, jamen, vi skal jo ikke have varmepumper. Det kan de måske så have ret i øjeblikket, når gaspriserne falder, på trods af hele Europa er lidt i fryseren, ikke? Men der er jo mange, der gerne vil konvertere de der gasfyr og ting og sager rundt omkring i Europa til, at vi måske gik over til noget mere el, så det satser jeg på. Jeg ved, at tyskerne jo har sat nogle penge afsted, og jeg ved også, andre har, så der er stor konkurrence på det marked, så, og de kom egentlig med et okay regnskab, men vi må se, om de kan holde kadencen. Det bliver det, vi skal kigge i 24. Vi hæber på dig, Lars Persson. Tak. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson, Christian Møhup Larsen og Vincent Dilling Larsen. Vi skal tale om, hvordan notaterne, de sætter penge i markedet lige her og nu. Og hvis du vil blande dig, så skriv du bare ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Det er blandt andet ud fra en helt særlig model af Otania, de sætter penge i markedet. Den kalder de TIA-modellen. Den er udviklet af dem selv, og lad os lige starte der og kigge, prøve at fortælle, hvad det er for en model, og hvad den kan. Vincent, kan du starte med det? Jamen altså, modellens formål er ligesom at forudsige, om risikoen er for højt på aktiemarkedet, eller ikke er for højt på aktiemarkedet. Og det kommer ud fra tesen om, som vi er lidt inde på, med at sprede risikoen, men også nogle gange huske, at der kommer dårlige perioder på aktiemarkedet, selvom det på den lange bane jo giver et af de højeste afkast. Så lige nu er modellen eksponeret 50% i aktier og 50% i obligationer. Man kan sige en neutral vægtning eller en neutral vurdering af markedet, men vi kan godt se underliggende, at den stille og roligt tigger mere og mere mod at køre fuld allokering mod aktier. Og I kalder modellen for objektiv. Det betyder, at I vælter formoder data ind i lige præcis denne model, og så sprøjter den et eller andet tal ud til jer. Men I vælger vel, hvad for nogle data, der skal puttes ind? Ja, det er jo sådan, når man arbejder med systematiske investeringsstrategier, så udvælger man jo nogle data, som man putter ind, men vi putter data ind både fra råvaremarkedet, fra obligationsmarkedet og fra det globale aktiemarked. Så der er rigtig, rigtig mange input ind til modellen, og ud fra det, så estimerer den så risikoen på aktiemarkedet. Og så går I ikke ind sådan og plukker enkelte aktier ud fra den der investeringsstrategi. Hvad er det så, I kan investere i? Jamen i stedet for, så bruger vi indeksprodukter til at opnå vores eksponeringer, det vil sige altså typisk ETF'er, enten fra USA eller fra UCITS-fonde her i Europa. Mm-hmm. Og det er for at få den brede spredning, så det ikke netop er, om vi vælger de rigtige aktier, men mere det, at vi er i aktier eller vi er i obligationer, der skal være den rigtige beslutning. Men Christian, nu var det jo faktisk sådan, at sidste år, der var det jo svært både at være i aktier og obligationer. Det er jo ikke sådan, at når det ene virker, så virker det andet ikke. Eller, altså det behøver ikke at være sådan igennem sådan en investeringsår. Det så vi i 2022. Hvordan gik det så for jer? Jamen altså, det er helt rigtigt, at vil sige, når man oplever de fleste kriser, så er obligationer et godt sted at beskytte pengene. Men der har været nogle få tilfælde, og 2022 var så et af de få tilfælde, hvor at både aktier og obligationer, de faldt på samme tid. Så selvom modellen egentlig i meget af året havde sagt, at der er for højt risiko, så man skal egentlig prøve at beskytte pengene, så selvom man prøvede at beskytte dem i obligationer, jamen obligationerne faldt lige så meget, som aktierne gjorde. Så der var ikke rigtig noget sted at hente det, hvis man kiggede på de to aktivklasser. Mm. Så der skulle man hen i nogle andre aktivklasser for at kunne have en eller anden form for beskyttelse. Så kan man sige, at modellen ikke virkede så godt i det år, eller når man kan sige, sådan, modellen virkede som sådan egentlig fint, for den havde sagt, at der var for højt risiko, det havde den jo ret i. Mm. Men jeg vil sige, man skulle egentlig sidste år, det eneste obligationsmæssigt, man kunne investere i, så skulle man være helt nede på de helt korte treasury bills i USA. Det var det eneste, der ikke tabte penge ind på obligationsmarkedet. Og der havde vi havde ellers en relativt kort varighed på kun 3,5 år, men det tabte også penge, selvom var inde der. Så modellen ramte egentlig rigtigt nok, men der var bare meget få steder at beskytte sig inden for obligationsmarkedet. Okay, og det kan den altså ikke fortælle jer om. Okay. Man kunne måske også sige, hvis det handler om risiko, kunne man så ikke nøjes med i citationstegn at kigge på sådan noget som et VIX-indeks eller CNN? Fear and Greed Index, eller noget af jo, det, som vi plejer at kalde frygtens index. Det er jo et godt input at bruge, men tit er det også meget korreleret med aktiemarkedet. Det vil sige, at du ser tit spikesene opad i VIX-indekset, samtidig med, at du ser faldene på aktiemarkedet. Så man skal, hvis man vil bruge VIX-indekset som investor derhjemme og sidde og kigge på det, så skal man nok lytte lidt til, hvad Lars siger omkring teknisk analyse, og prøve at anvende det til at supplere det for at få ligesom nogle bekræftelser på, at nu er vi i et stigende volatilitetsmarked. Og det er jo også det år, hvor man måske tænker, at det værste var færdigt for obligationer sidste år, men volatilitetsindekset for obligationer, altså MOVE-indekset, har jo ligget ca. 50% højere end VIX-indekset for aktier hele året. Så igen i år har du egentlig haft ret stor udsving på obligationsmarkedet, og ikke så stor udsving på aktiemarkedet. Mm. Så det kan man selvfølgelig også tage med ind og bruge, men man kan ikke bruge det som en enkelt indikator. Nej, Lars Persson, bruger du egentlig VIX-indekset stadigvæk? Der var engang, vi talte rigtig meget om, nu er VIX meget højt, og nu er VIX meget lavt, og på en eller anden måde, så har det ligget i meget lang tid, bare sådan at svømme rundt ned under de 20, altså, så jeg ved ikke, om man kan bruge det til noget mere. Jo, selvfølgelig kan man det, men det er klart, at det, når den ligger dernede, og der ikke er så meget voldsom udsving, så ender det jo med, at det bliver sådan en, man glemmer lidt, og først opdager, når det begynder at ske noget, om jeg går forbi det hver dag, det gør jeg ikke. Om jeg går forbi det hver uge, det gør jeg heller ikke. Men sådan en månedsvis, så kommer man da lige ind. Og hvis det så begynder sådan at være lidt mærkeligt på markedet, så kan det da godt være, at man lige sniger sig over og tager et lille tit på det. Men det er ikke sådan noget, jeg lægger min hat meget, meget i, det må jeg sige. Mm. Altså man kan sige, hvis man der, hvor man som investor skal begynde at følge med, det er, når vi nærmer os de 30. Og du ligesom ser en opadgående trend, altså du har haft en periode, hvor at den stille og roligt tækker op, eller går meget hurtigt op og fortsætter opad. Mm. Det er der, man som privatinvestor skal begynde at holde øje. Så er der stadigvæk et stykke til, det normalt bliver rigtig slemt. Når du er oppe i krim omkring de niveauer, så er det der, man skal holde øje. Tilbage til TIA-modellen, for det er jo ikke den, der sådan, præger alle jeres fonde, så vidt jeg forstår. Der er to af fondene, som kører gennem den her model. Hvad gør resten? Jamen resten prøver vi at have en mere risikospredt tilgang, eller en nogen vil kalde det en all-weather-tilgang, hvor vi både investerer i aktier og obligationer, men også har råvarer ind, altså som guld, sølv. Vi har nogle trendstrategier inde, som kan tjene penge både i stigende og faldende markeder og aktieafdækning. Så egentlig prøver at forberede os lidt mere på, uanset hvad der sker, at man er forberedt. Okay, så I er ikke typen af investorer, der sådan har en stærk holdning til, nu skal noget op, nu skal noget ned. I forholder jer sådan til risikobalancerne, og hvordan at tingene, de sådan er objektivt, kan udvikle sig sådan i forhold til, hvad risikoen kan gøre? Ja, lige præcis, og lidt tilbage til, som Lars sagde i starten af programmet her, det her med også husk, der kommer dårlige tider, og du ved ikke nødvendigvis altid, hvornår de kommer. Så derfor, hvis man har flere aktivklasser i sin portefølje, som også kan gøre det godt i andre scenarier, som Christian var inde på sidst. 2022 var et svært år, men korte, helt korte amerikanske treasury bills gjorde det godt. Guld gjorde det faktisk egentlig fornuftigt, ikke så godt, som nogen havde regnet med, når nu inflationen skulle op. Og tilbage til igen trendstrategier, som satsede på, at råvarer skulle op, på at dollaren skulle op, og obligationsrenterne også skulle op, det vil sige, kursen falder. Jamen, de tjente rigtig mange penge sidste år. Og det er nogle af de ting, man kunne putte i sin portefølje. Mm. Men Christian, ikke desto mindre, så var I altså ude, som jeg sagde, indledningsvis for nylig her, og advare om en eller anden form for skifte i markedet. Hvad er det så, I ser? Nå, men altså noget af det, som man kigger ind i 2024, det er, at der er lidt et tvivl omkring, skal vi ind i en hård landing, skal vi i blød landing, skal vi helt undgå recessionen, og hvordan er det, man skal forberede sig på det? Fordi det er jo meget forskellige scenarier, både for aktiemarkedet, for obligationsmarkedet, hvordan man egentlig skal placere sig som investor. Så noget af det, som vi kigger på, det er, jamen, hvis du kan få spredt din risiko så meget som muligt, så står du bare meget bedre, fordi det er relativt svært at se, hvad der kommer til at ske i 2024. Fordi lige nu så er der et arbejdsmarked, særligt ja, både i Europa, men særligt også i USA, som holder dampene op, og også forbruget bliver også holdt op. Der er rigtig godt gang i den. Men der er jo nogle renteniveauer, der er kommet meget højere op. Vi ser også, der er en kreditkortgæld i USA, der er steget massivt, så folk de optager altså mere gæld eller bruger opsparing på at finansiere det her forbrug. Så kan arbejdsmarkedet blive ved med at holde til det, eller hvis der sker krakelere nogle ting i det, hvad er det så, at det kommer til at betyde for en mulig recession? Mm-hmm. Og derfor man bedst muligt, så man bedst kan forberede sig på det, jamen så handler det om, at man får spredt ud på forskellige områder, så man er bedst klar på whatever happens. Det bliver aldrig helt skidt, så hvis man spreder sine investeringer ud på en bred portefølje. Det bliver så måske heller aldrig helt godt, eller hvad skal man sige? Altså, I får heller ikke de der meget store opture med sig. Nej, men det er rigtigt. Altså, over tid, så er det en rigtig god strategi at sprede sine investeringer. Mm. Men det er rigtigt, at man får nok ikke et år, hvor man så får 30% i afkast, man får så heller ikke det år, hvor man får minus 30% i afkast. Men over tid, så giver det rigtig, rigtig godt afkast, og kan også sagtens hamle op med aktier, at man har en balanceret tilgang til det. Og så undgår man også noget af det, som altså i forhold til de her følelsesmæssige påvirkninger som investor. Altså Morningstar kommer jo ud med hvert år og laver det her en analyse i forhold til det her investor behavior gap. Altså i forhold til, når man du som investor investerer i indeks inden for eksempel aktier, jamen hvad er det, investorerne reelt set får i afkast? Og der kom de for eksempel ud med den her i år og sige, men den gennemsnitlige investor i aktiemarkedet får altså 3% mindre om året, end det indekset egentlig giver, på grund af investor behavior, fordi du køber og sælger på uhensigtsmæssige tidspunkter. Mm. Så hvis du kan komme ud af det, jamen så har du en bedre chance for at lave god afkast over tid. Og også det, de også viser i Morningstar, det er, at jamen, hvis du har en balanceret portefølje, det er det, der er det mindste behavior gap. Så det er, du har en bedst sandsynlighed for at få god afkast over tid. Desværre er det en lille bit smule kedeligt. Jeg ved, der er mange, af vores lytter, som også synes, det er jo det, der er spændende ved at investere. Det er jo det der, hvis man kan fange lige præcis den ene aktie, der stiger helt vanvittigt. Der er også en grund til, at folk stadigvæk spiller lotto og den slags, selvom man godt ved, at man højst sandsynligt ikke vinder. Ja. Men man kan jo også sige, at man kan jo også som investor tage eksponeringerne mod de her centrerede bets via ETF-markedet. Altså, vi havde for nylig en analyse, hvor vi analyserede, hvordan nogle enkelte aktier udvalgt havde gjort det kontra at bare investere passivt i Nasdaq 100-indekset, og faktisk fik du meget den samme risiko, men du fik faktisk endnu bedre afkast, fordi at du vidste jo ikke, hvilke aktier det var, der var steget. Så igen, hvis man virkelig tror på tech eller AI, så er det måske bedre bare at købe Nasdaq i stedet for det. Vi analyserede også 19 forskellige AI-ETF'er med specifikt AI-eksponering. De var enige om 3 aktierne. Resten af det var de uenige om, de her ETF'er. Så det er også meget svært, når man går ned og kigger, hvad er det egentlig for en eksponering, man gerne vil have, og hvilken ETF for eksempel eller selskab giver præcis den helt rigtige AI vindende eksponering, hvis man tager det område, ikke? Ja, det er jo heller ikke et enten eller, fordi at man kan jo stadigvæk godt, selvom man har et, man siger, vi kigger meget på, at det skal være et fundament, altså den her risikospredte portefølje kan være et eller andet fundament i porteføljen, og så kan man have en eller anden del af enkelt indeks i aktier, eller enkelt aktieinvesteringer, som man så bygger ovenpå på en eller anden vis andel af den portefølje, man har. Så det er jo ikke et enten eller, det handler bare om, at man også har et solidt fundament, ud over de enkelte aktieinvesteringer, man ellers laver ved siden af. Ja, og lang tidshorisont, det er også vigtigt at have med. Jan, han har skrevet ind til mig på sms'en 42420321. Han spørger, hvorfor har Otania så store negative afkast i år? Ja, hvis vi ser på Invest, som var den, som vi startede der for 8 år siden, så kan man sige, at det, der har kostet i år, det er et, at vi var defensivt allokeret, da vi startede året. Altså i januar måned, hvor vi jo har set en stor del af årets afkast, hvis vi lige glemmer den her måned, hvor den næste del af årets afkast i S&P 500 er kommet, den fond er kun mod USA. Så det er den ene grund, vi var ude der og fik et obligationsafkast der med lav varighed. Og så den anden ting, det er, som vi er inde på, vi kører en multifaktor tilgang på aktiedelen. Det vil sige, at vi sammensætter nogle ETF'er, som historisk har nogle eksponeringer mod kvalitet, mod lav volatilitet, mod momentum og lignende, fordi det historisk på den lange bane giver et mere afkast. Og der må man jo konkludere i år, at det var en forkert valg. Altså koncentrationsrisikoen og afkastet fra S&P 500 eller verdensindekset har været bedre. Altså de her store selskaber har været eksponeret mod dem. Så vi har haft eksponering mod dem, vi har bare haft en lavere vægt end de her indeks. Og hvis man også kigger fremad, så er koncentrationsrisikoen lidt af det, vi også har været ude at snakke om. Hvis vi ser de sidste sådan 10-12 år, så har de 10 største aktier i S&P 500 fyldt ca. 20% af indekset, eller en lille smule under der, og lige nu er vi oppe over 30%, de fylder. Så de udgør en større og større del, og en vigtigere og vigtigere del af at drive afkastet. Også hvis vi i den sammenhæng kigger på S&P 500 i ordrejen, er den 19% op. Så hvis du tager det ligevægtede S&P 500-indeks, hvor alle fylder det samme, jamen det er 3,5% op. Altså en 15% point forskel inden for det samme indeks. De samme aktier, det er bare vægtningen, der afgør det, ikke? Ja. Så det er en af grundene til, at vi halter en smule efter i år i Tiger-modellen. Ja, det er jo ikke de eneste, der gør, fordi at for de professionelle investorer, der handler det jo lige præcis også om at sprede risikoen, og der er jo mange af dem, som ikke har været loaded i de der meget voldsomt stigende aktier, som er kørt sådan op til helt nye himmelniveauer. Nå, lad os lige vende tilbage til det der med lidt alternative aktive klasser, hvis man kan tillade sig at sige det, i hvert fald for de fleste almindelige investorer, fordi at jeg tænker, at de fleste tænker på aktier eller obligationer, hvis de skal have investeret deres pensionsformuer, eller hvis de har nogle opsparinger derhjemme. Men I kigger altså meget mere også på sådan noget som guld, sølv og råvarer, og så har I også en pind, der hedder trendstrategier. Skal vi ikke lige starte med guld og sølv? Hvorfor er det interessant at investere i det lige nu? Jamen altså, guld er jo sådan en aktiv klasse, hvor man kan sige, den har jo ikke, den giver jo ikke noget rente ligesom en obligation, og den har jo ikke noget indtjening ligesom en aktie, men den har en god risikospredning, især i risk-off-scenarier, eller når man, som for eksempel det, vi står i nu, hvis nu man tror på, at renterne skal yderligere ned, men inflationen skal måske ikke så meget mere ned, eller måske kommer ikke så meget mere hernedfra, så begynder du at lave dig mere og mere mod det her negative realrenter. Og der klarer guld sig typisk godt. Men det er sådan den her hedge mod noget uforudset og bevæger sig bare anderledes end andre aktivklasser. Og det er jo sådan en del af, når vi sidder og forvalter pengene, hvordan konstruerer vi en portefølje. Hvis man, undskyld. Ja, guld har også bevæget sig pænt op her på det sidste stykke tid, men det går også... Ja, jeg var lige ved at sige lidt langsomt. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, at jeg bliver meget krævende her. Men ikke desto mindre, så har vi jo stået og kigget på guld i lang tid og kom nu over de 2.000. Og det ja, den har rigtigt, lavet men... tre toppe nu ikke på den tekniske kanal der. Så jo, det har ramt hovedet mod det mange gange, men det er jo også tilbage til igen, hvad skal du på rentesiden? Fordi hvis renterne skal yderligere op, så får du jo et reelt rentealternativ til guld, og så er det ikke super attraktivt nødvendigvis afkastet at placere sig i guld. Men hvis renterne ikke skal mere op, eller hvis nogen... Hvis de skal 4 gange ned næste år, som vi snakkede lidt om i går, om det så bliver rigtigt eller forkert, jamen så er det mere attraktivt at have guld, fordi så falder det alternativ afkast, du ellers kunne få ved at placere pengene i obligationer. Så igen, det er en god måde at sprede sin risiko. Det er jo igen, som Christian har været inde på, det er jo ikke et enten eller spil for os. Det er et, lad os tage både og. Mm. Ja. Okay, og hvis vi lige bliver ved guld, hvordan investerer I egentlig i det? For der er jo sådan set mange måder at gå til det. Altså, man kunne jo bare købe en guldbar og lægge hjem under hovedpuden. Men hvad gør I? Jamen, det vi konkret gør, det er, at vi køber ETF'er, som har fysisk guld liggende i bankbokse, enten i London eller i Schweiz. Så det kan man også som privatinvestor gå ind og få den eksponering. Man kan jo også få eksponering ved at købe mineselskaber mod guld og udvindingsindustrien, men vi gør det konkret. Vi vil gerne have den fysiske guldeksponering. Det er det afkast, vi leder efter, og ikke den selskabsrisikoen også. Og hvad er det for et marked egentlig? Jeg forestiller mig, at det er ret store forvalter, der sidder og er i det der marked, så man skal sådan passe en lille bitte smule på at stikke hånden ind i den der bikube. Nej, altså man kan sige, der er jo det her med indeksprodukter, det skal være gennemlyst. Det vil sige, at du kan jo gå ind på, lad os tage iShares hjemmeside, og så kan du se de nummererede guldbarer, der ligger derinde, og det kan du jo også på de andre forvaltere, og de ligger og flytter dem rundt mellem de samme guldbokser over i London for eksempel, og ligger og kører dem rundt derovre. Så på den måde er det rimelig gennemskueligt. Okay, og hvad er så jeres forhold til sølv? Fordi at, I skrev til mig i går, at det både er guld-sølv, som I holder øje med. Er der nogen sådan fordeling mellem det, eller hvad kan det? Ja, vi har en 75% af, hvis vi kigger på den klods, ikke? Så 3/4 går mod guld, og en 1/4 mod sølv. Og sølv har jo både lidt de samme egenskaber som guld i forhold af betalingsmiddel og lignende, men har jo også en lidt cyklisk eksponering, fordi det indgår i rigtig mange komponenter. Så det er sådan lidt et dobbeltspil, men stadigvæk inden for lidt den samme. Så det er ikke helt de samme ting, der trækker i de to markeder? Nej, altså sølv er langt mere cyklisk og langt mere makroøkonomisk drevet, end guld er. Okay, god point der for mig. Så er der råvarer. Mere generelt set, hvad for nogle råvarer kigger I særligt på? Vi har en bred eksponering til det via de her trendstrategier, så det vil sige, at vi sidder ikke selv og laver de her trendstrategier, men man kan sige, at en trendstrategi er lidt ligesom, som Lars jo fortæller om med tekniske analyser, altså man køber noget, der er en opadgående trend som regel, og hvis det man så også bare gør i trendstrategier, det er, hvis man så identificerer, at det, trenden er brudt, og den går nedad, jamen så begynder man egentlig at tjene penge på faldene, men man gør det på alle typer af aktivklasser. Samtidig. Så for eksempel sidste år var det jo en generel eksponering mod alle de råvarer, der steg, der gjorde det godt i de her trendstrategier, og omvendt i år så har de været lidt mere short i olie og i gas, hvilket har været fornuftigt. Så hvis nu man sidder derude og tænker, at det lyder da spændende med de der trendstrategier, kan man selv som privat investor på en eller anden måde hoppe med på sådan en strategi, hvor finder man den hen? Ja, altså man kan finde dem på det amerikanske marked. Der er kommet et par ETF'er inden for det her område. Man skal selvfølgelig sætte sig meget godt ind i, hvad det er, fordi det er jo ikke bare at købe en aktie ETF. Det er lidt mere avanceret i det, og der er jo igen det her med, at ETF-markedet i USA er lidt anderledes, vil jeg sige, end det vi kender herhjemme, hvor vi mest kender de passive ETF'er, hvor USA, der har du en meget, meget stor andel af aktive ETF'er, og det her, det er aktive ETF'er, der tager eksponering. Så der sidder aktive forvaltere og ligesom gør det her. Okay, og sådan helt, altså bare helt lavpraktisk, skal man google trend strategies, eller hvordan finder man frem til? Ja, det kan man gøre, eller trend ETF'er, eller CTA ETF'er, som den amerikanske betegnelse mere er. Så hvis man googler det, så skulle man godt få et godt bud, hvilket der er derude. Okay. Ja, man kan sige, så det vi har gjort på det, det er, at vi har prøvet at analysere alle de her forskellige aktive trend strategier, der er, og finde frem til, okay, men hvad for nogen er det egentlig, der komplementerer hinanden, og man egentlig får det bedst mulige eksponering mod trendmarkedet. Og det er jo ikke noget, som er brugt så meget i Danmark, men i USA er det, som Vinde siger, brugt rigtig, rigtig meget. Og vi ser det også bare, hvis vi kigger over sundet til Sverige, hvor de kigger på mange andre aktivklasser end aktieobligationer, og dermed også på trendstrategier. Fordi det er noget, som både kan give afkast, men også beskytte, som for eksempel som en af de få ting, der kunne beskytte sidste år. Så kunne man også kigge til Sverige, hvis man ikke vil så langt væk som USA, eller er det bare bedre at være på det helt store marked? Altså, vi fokuserer primært på USA. Det er der, vi køber det ind, og det er også der, de mest sofistikerede inden for de her trendstrategier er. Og det er derfor, at vi analyserer ind på den del. Ja, man har ikke så mange muligheder på, kan man sige, på det europæiske marked nu for den almindelige private investor, så skal du op og lægge noget større beløb, hvis du vil have eksponering mod det her marked. Og kan jeg så læne mig bare fuldstændig tilbage, hvis nu jeg investerer ind i sådan en trendstrategi, og være rolig ved, at dem, der styrer den strategi, de sørger for at følge den aktuelle trend, som nu er mest interessant derude? Jamen altså, hver manager har, ligesom når man vælger at investere i MSCI World eller SP500, så vælger man jo egentlig at investere i en form for momentum-strategi. Man køber det, der stiger noget mere på indtil rebalancetidspunktet, og så det, der er stedet mest igen, når du når til næste rebalanceringstidspunkt, så køber du mere af det igen. Og trendstrategierne skifter jo hele tiden, så de har meget, meget, kan man sige, forskellige måder, de anskuer det på. Nogle er meget dygtige til, hvis udsvingene er hurtige, og nogle er meget dygtige til, hvis det er mellem udsving, eller nogen er meget dygtige til, hvis det er de meget, meget lange trends. Så man skal selvfølgelig gøre sit arbejde rigtig godt, hvad det er for en eksponering, man ønsker. Altså det kan godt være, at gennemsnit af kategorien sidste år gav en 20% i afkast, men det var helt fra minus til plus 65%. Så igen, det er meget stort spænd, der er i det, og som Christian er inde på, vi har analyseret alle dem, som der er tilgængelige, og vi har også konkret dialog med alle managerne for netop at forstå i dybden, hvad de gør, og hvis de laver ændringer, for at sikre, at vi har den rigtige sammensætning i vores portefølje på tværs af de her manager. Så det kan næsten være lige så svært at finde ud af, hvilken trendstrategi man skal investere ind i, som hvilken aktie man skal investere ind i. Lige præcis. Det er det, det er det samme analysearbejde. Persson, nu nævner Christian, at man bruger det meget mere i Sverige. Jeg troede, vi sådan var ved at være færdige med den der historie, der handler om, at investor... stemningen, investor, hvad hedder det nu, det ord, som jeg vil bruge? Det ved jeg ikke, men... Jeg kan ikke lige komme på det, men altså hele sådan, miljøet omkring investering er meget større i Sverige, end det er i Danmark. Er det stadigvæk sådan? Halder vi stadigvæk bagud? Jamen, det gør vi jo. Altså et, så har vi nogle mærkelige skatteregler nogle steder, der gør jo at tingene, du kan jo bare også høre Svendsen, da han skulle til at måske lave nogle optioner og sådan noget, så skal man jo huske at afdække sig i det samme område osv. Vi spænder ben for os selv jo. Altså, så der er ikke så meget at gøre ved det. Det vil jo være nemmere, hvis det var en eller anden flad struktur. Har du en gevinst, eller har du et tab, så kunne man, og om det så var i aktier, obligationer, ETF'er mod råvarer, whatsoever, det ville jo være fedt, hvis man bare kunne det. Sågar krypto måske, så har vi taget hele paletten med. Men sådan er det jo ikke, altså og det gør jo bare det, at så sidder man med stridthår og tænker, hold da op, hvordan skal jeg gøre det, ikke? Når man skal lave selvangivelser og alt det der. Nej, ved du hvad, det er derfor, vi aldrig rigtig kommer ud over hønen og ægget herhjemme, desværre, og det er vi lidt selv skyld i. Men jeg vil sige, der er jo ikke sådan, at man bare som Jønsson og Persson og alle de andre vader ind, og så har vi 28 strategier. Nu skal folk ikke sidde og savle, fordi det har vi ikke, og igen, så er det også noget med, man skal have en vis formue for at komme med i det her. Jeg renter ikke lige nogen fonde, men det kan være, at jeg skal hjem og travle fondsmarkedet igennem igen en gang i Sverige, men jeg renter ikke lige nogen, der de har jo i mange år haft hedgefonde. Det havde de jo allerede dengang lige efter tech-boblen, var jeg lige vil sige, der begyndte de første hedge-selskaber jo at dukke op, og havde nok allerede været nogen, som man ikke havde hørt så meget om. Men der havde man jo allerede nogen, ikke? Der er selskaber, der har bare handler optioner for dig og sådan noget. Så der er jo nogle andre muligheder, men ja, sådan er det. Så man skal over sundhed en tur, og så oprette en konto, men altså, som Vincent også sagde, at du kan jo vinde 60%, men husk nu også, du kan tabe 60%, ikke? Der er stor spredning på det, ikke? Det må man sige. Nu skal det handle om noget helt andet, så tag I lige jeres headset på. Koncentrering i markedet om få udvalgte aktier, det er altså ikke det ukendte fænomen. Vi har set det før, og det opstår i perioder med særlige kendetegn. Det mener i hvert fald Millionærklubbens porteføljeforvalter og fondschef i New Deal Invest, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Der er helt stille. Er Mads med os? Det er han så... ikke, eller hvad? Vi prøver lige at give det et par sekunder og se, om vi kan få ham med ind. Han er der altså ikke lige. Vi prøver lige at ringe op igen, og så må vi lige se, hvordan det går med Mads Christiansen og få ham igennem, fordi han har altså faktisk nogle interessante pointer i forhold til den her koncentration, som vi har set i markedet. Lars Persson, vi kunne måske lige tage et spørgsmål. Fyldøs. Fra Berit, som er trofast lytter for Esbjerg. Fedt at høre, Berit. Hun skriver, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan Lars han vurderer Hemnet Group-aktien rent teknisk. Det er en aktie, som du tidligere har nævnt her i klubben, skriver hun. Lars Persson, skal vi ikke lige starte med at sige, hvad Hemnet Group egentlig laver? Nej, jeg tror altså ikke, det er mig, der har nævnt den. Jeg tror, vi havde en gæst inden, der nævnte den, og hvor der var en lille debat om, man skulle eje den. Så jeg, den har jeg ikke, men jeg vil bare tage den rent teknisk. Den drøner derudad. Bare hold fast i hesten, der løber derudad, og sæt et eller andet stop loss omkring en... Man kunne sætte omkring 120, så har man i hvert fald dækket sig af. Den er steget 89% i år. Det er en, der leverer noget net hjem til kunderne. Det kan man jo så se af internet. Ja, så men mere lige helt, hvor de ligger sig i forhold til de andre, det har jeg ikke lige styr på. Men jeg vil holde din aktie og sætte et stop loss, hvis og når den begynder at falde tilbage. Og så husk at sætte, nu vil jeg sætte den ved 220, men hvis nu aktien bare fortsætter op, så husk at sætte nogle procenter op. Altså det er jo sådan, man ligesom kan forskyde sin gevinst med op, mens det løber stærkt. Og så husk, vi kommer aldrig rigtig af på toppen, men når nu du så ser nu siger vi et tal, tilfældigt tal, 280, og aktien så falder ned til 260, og du sidder ærger dig, så husk, at du havde sat et stop loss ved 265, og så husk at hoppe ud og tage, eller i hvert fald tage noget af gevinsten, vil jeg gøre, okay. Så man i hvert fald dækker af. Vi kommer aldrig ind på af på toppen, og vi kommer aldrig ind på bunden, men alt det imellem, det er jo sjovt. Det vil vi gerne have ved. Nå, Mads Christiansen, kan du høre os nu? Det kan jeg. Ej, hvor dejligt at høre, at du er med. Det er svært, og IT, og det alt er det der. Præcis. Mads, vi har talt rigtig meget om The Magnificent Seven her i Millionærklubben, altså de syv selskaber, som er stukket fuldstændig af. Det er jo, hvis man ikke lige kan huske det, Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla, de har trukket langt det meste af opturen i USA i år. Men du synes, at der er en del af den her fortælling, der mangler at blive fortalt, ved jeg. Mads, hvad handler det om? Jamen, det handler om, at det er faktisk en sådan almindelig mekanik, som vi ser til tider. Og hvis man sådan går tilbage i historien, det er et studie fra en fyr, der hedder Henrik Bessenbinder, der har lavet en opgørelse her. Jamen, så sidst vi havde sådan en høj koncentration, det var omkring år 2000. Og så havde vi også tilbage i slutningen af 60'erne og 70'erne. Og det der sådan, når man så ser på, hvad er der så i toppen af de her, af de her perioder med høj koncentration, jamen så er det jo bare den sidste teknologiske bevægelses store vindere. Og jo længere tid, at den bevægelse varer, jo større bliver de her vindere simpelthen. Så jeg synes, det mangler i snakken, at det her, det handler om teknologi. Altså, at det er teknologi, og at teknologi jo i bund og grund er det, som skaber væksten derude i markedet. Og hvis man sådan kigger på, nu snakker man om The Magnificent Seven, og i New Deal Invest, der har vi en portefølje, der hedder ValueTech, og den investerer i store, profitable tech-virksomheder. Vi har faktisk ikke mere end et par af de der Magnificent Seven, men vi er op med over 60% i år på det, og det er den kategori af virksomheder, der ligger lige under, som har fuldstændig den samme langsigtede overperformance og også har performet rigtig godt her i 2023. Det er Broadcom, AMD, ASML, Synopsys, Cadence, Intuit, Mercado Libre, Salesforce, ServiceNow osv. osv. Så det er egentlig bare tech, og så det vi ser, det er, at nu er der gået rigtig lang tid med internet-æren, og derfor er de blevet så kæmpe, kæmpe store. Og så kommer der måske en periode, hvor at internet-æren ikke er den bærende teknologi mere, hvor at det mere bliver AI, som er det vigtige. Og så vil nogle af de her formentlig holde op med at vækste så meget, og så vil det betyde, at koncentrationen i markedet vil falde igen. Det så vi efter .com, at så alt det der internet, nej, ikke internet, alt det PC og netværk og mobiltelefoni, det havde haft den vækstfase, det skulle have, og så lå det stille igennem nullerne, og så faldt koncentrationen i markedet igen. Mm. Men altså, en forskel tilbage til nullerne var jo også, at der ikke rigtig blev tjent penge i mange af de der selskaber, som var steget helt vildt. Ja, det gør der jo sådan set i de selskaber, der stiger nu. Nej, men dem vi taler om der i nullerne, det var jo de store, det var Microsoft, og det var Cisco, og det var den type okay. Virksomheder. Altså, der er mange, der tænker, når man tænker .com, så tænker man, ja, så tænker man .com. Men det var jo også tech-selskaber, som havde klaret sig virkelig, virkelig godt og blev virkelig, virkelig store. Men så var toppen kommet på PC- og netværksmarkedet, og de asiatiske forbrugerelektronik-konkurrenter kom ind og sådan nogle ting. Så var heydays over. Okay. Nå, men jeg synes, det er spændende, Mads, det her med, at det er en ære ved at være slut. En ære af moden, som du har fortalt mig tidligere. Måske. Måske. Og du har sådan peget på, hvis vi kigger lidt tilbage i historien i 70'erne, der var der sådan noget tele og olie og auto og mainframes, der var stort, og i 2000 der var det PC, mobil og netværk, og så i 2020'erne, der har det altså været internettet, og det mener du så altså måske er ved at være modent. Hvad kommer efter internettet? Hvad er det for en ære, vi skal til at gå ind i, Thomas? Jamen, altså, internet-æren har været det, der ligesom differentierede virksomhederne og gav væksten, hvis man var skarp på internet, brugerinterface. Og nu bliver det jo AI, altså, generative AI kommer til at ændre den måde, vi interagerer med software, og ændre det, som software kan for os. Og det kommer til at gennemstrømme hele verden. Og det vil sige, at de virksomheder, som rammer den bølge godt, jamen de vil vækste. Og hvis det er nogle nye virksomheder, jamen så får vi faldende koncentration, mens de vokser op, og de store virksomheder, de ligesom ikke rigtig får væksten, fordi at deres deres mojo, som var internettet, den kan de ikke rigtig bruge mere. Men vi ved det ikke. Altså, Mag 7 kan jo godt se det. Altså, så de er jo i fuld gang med at prøve at få fat i internet, eller i AI-bølgen også. Ja, og AI-bølgen, Mads, den er der mange af os, som rigtig gerne vil fange som investorer. Det er lidt svært stadigvæk at sådan blive klog på, hvad det er, der bliver sådan, ja, hvem der bliver vinderne inden for det der. Man kan måske sprede sine æg, som vi har snakket rigtig mange gange om i den her udsendelse, lidt bredt. Men hvad vil du kigge efter, hvis du skulle prøve sådan at finde ud af, hvilke AI-selskaber, der bliver de store i fremtiden? Jamen, jeg har sådan tre kasser. Jeg kigger efter infrastruktur, picks and shovels, og det er meget mere end bare Nvidia. Det er også en netværks ting, og det er software ting og sådan noget. Jeg nævnte Broadcom, som jeg synes er super spændende i den forbindelse også, men der er rigtig meget cybersecurity, forsvar, rygvind af al den her data, der kommer, som skal ligesom håndteres og flyttes rundt. Så er det use cases, og det var det, jeg talte om med, at internettet gav en masse use cases for os. Altså, hold op, hvor er verden blevet nemmere at leve i på grund af internettet. Al det viden, vi kan, og alle de funktionaliteter, vi kan have ude hos os. Men det er faktisk sjovt, bare ligesom sidemærkning. Teknologisk revolution ændrer måden, vi lever på. Biler, olie osv., som du sagde, var den sidste teknologiske revolution. Det var den, der gav os børnehaver, plejehjem, sovebyer, pendler og alt det her. Ændrede måden, vi lever på. Det har internet, eller det har EDB-æren ikke gjort endnu. Og det tror jeg, AI kommer til at være den del af den revolution, der kommer til at ændre måden, vi lever på. Det tror jeg virkelig bliver stille og roligt, men kommer til at gøre en masse i bund og grund godt for den måde, vi lever på. Og så den sidste kasse, det er data. Altså data bliver meget nemmere at bruge nu fremadrettet til at skabe værdi for, fordi det bliver nemmere at søge i. Man har ikke længere brug for at ringe ned til EDB-manden og sige, ved du hvad, jeg skal lige have trukket noget data ud af vores gode gamle database her, så skal du prøve at lave nogle søgninger og sådan nogle ting. Nu kan man via en generativ AI tale med den søgemaskine, som leder i din digitale database, som for eksempel Snowflake. Så alt, hvad der handler om data, de virksomheder, der fanger data, og de virksomheder, som behandler data. Mm. Men der er sindssygt mange. Altså de fleste. AI er bare en virksomhed eller en teknologi, som gør rigtig mange virksomheders produkter bedre. Så masser af IT-virksomheder bliver bare bedre og mere effektive i deres produktsortiment, fordi at de får generativ AI ind. Men måske ikke nødvendigvis, jeg ved det ikke, jeg ved ikke, om du ved det, Mads, men ikke måske nødvendigvis gør verden bedre. Forholder du dig sådan til de etiske udfordringer, der kan være i den her AI-udvikling, som vi ser? Ej, jeg synes, man skal... hvad er det, han hedder? A16Z. Andreessen Horowitz, han har lavet en artikel, der hedder AI Saving the World. Det er mega godt at læse for ligesom at få perspektiv på, hvad det egentlig er. Men sådan en af hans vigtige pointer, det er, at det er sjældent, at det er skidt at være velinformeret, når man tager en beslutning. Og det er sjældent, at intelligens gør noget skidt for menneskeheden generelt. Generelt så er det nok mangel på info og mangel på intelligens, der gør, at der bliver taget dårlige, forkerte beslutninger og sådan nogle ting. Og AI kommer til at hjælpe os med at være bedre informeret og kommer til at være sådan en reserveintelligens, vi kan benytte os af. Så på den måde, det er Andreessen Horowitz, eller det er Horowitz's, Mark Andreessens pointe i den artikel. Okay. Nå, men Mads, nu skal det heller ikke handle specielt meget om etik og moral her i programmet. Det handler om aktier, og jeg ved, at I er begyndt at købe op i et særligt selskab. Hvad er det, I køber op i lige for tiden? Ja, det, jeg synes er spændende, det er ARM. Vi har snakket meget om ARM her. De kom med deres IPO. ARM er den her virksomhed, som har IP-rettigheder på et bestemt chipdesign. Og vi har alle sammen været sådan lidt, ej, den virker alt for dyr, og hvad er det lige, der sker? Og så videre. Softbank bare ude på at tørre ARM af på os private investorer. Og så Og så er der bare kommet en række nyheder, der sådan måske viser ARMs potentiale. Og det der er i det, det er, at ARM har været den måde, det chip design, man bruger til bærbare ting, til telefoner og wearables og Internet of Things og sådan noget. Og det er fordi, at man kører på en anderledes ESA Instruction Set Architecture end de PC'er, end de chip, man sætter i PC'er. ARM's chip er mere energieffektiv. Og så man siger, hvorfor kører PC'er så ikke på ARM's chips? Og det gør de ikke, fordi at den gamle ISA, der hed CISC, som blev lavet af Intel, den har AMD og Intel kørt på og lavet deres chips på i mange, mange år. Så rigtig meget af det software, der ligger derude, det ligger på den CISC-chipstrukturen. Så selvom man lavede en ny fed chip til en PC, så vil brugeroplevelsen være dårlig, fordi der vil mangle software til det. Så der har ligesom været lock-in, eller ARM-struktur har været låst ude fra PC-markedet. Men nu kom der så en nyhed her for nylig om, at Qualcomm har lavet en chip til PC på ARM-strukturen. Den hedder Snapdragon X Elite. Og så samtidig så kom Apple med deres M3, og Apples chips, de har hele tiden kørt på ARM-strukturen, både M1, 2 og 3. Og så er der faktisk også rygter i markedet om, at Nvidia kommer med en ARM-baseret PC-chip, og så er man også AMD. Så lige pludselig så det her software login, x86-strukturen har haft, det begynder ligesom at forsvinde, og det giver bare, så giver det ligesom, okay, det ARM måske kan, måske er det nu, at vi skal til det. Så er det sindssygt svært at beregne, hvad bliver så, altså hvad bliver omsætningen om 3 år, om 5 år, sådan nogle ting. Så vi vil bare ikke være ude af ARM på det her sted. Så vi har en lille position og ser den mest som passiv, men vores job er også at have de virksomheder, som kommer til at vokse så store over de næste 10-20 år. Mm. Så Mads, det er nyhedsflåde, så vidt jeg hører dig, som du sådan tænder på i forhold til ARM. Altså, ja. jeg kender mest selskabet fra at være sådan nyhedsaktiv i forhold til ja, alt det, der er sket de seneste par år med, at Nvidia ville købe dem, så fik de ikke lov, og så sad SoftBank der med dem, og nu er de så smidt den på børsen i USA. Hvor lang tid har du tålmodighed til at vente på, at der sker noget sådan for alvor i ARM? Nå, men det her er jo ikke noget, der flytter sig hurtigt. Altså det er jo den lange rejse, men det er jo investering. Jeg ved ikke, om kursen skal op eller ned, men nu tager vi en position, hvor at hvis kursen falder, så er vi glade, så kan vi købe mere, fordi vores position var ikke for stor. Er dine investorer også glade, herfra, hvis at kursen falder, Mads? De er glade for det vi gør. Altså, vi har jo klaret os rigtig, rigtig godt i år. Det er vi. Så vi tilbyder dem at være investeret i de her virksomheder på den lange bane. Og SoftBank ejer vel stadigvæk en ret stor del af ARM, så vidt jeg ved, eller hvad? Jeg tror kun, det var 10%, der blev børsnoteret af ARM. Okay, cool. Mads, lad os lige til sidst runde ganske kort din portefølje her i Millionærklubben. Det går stadigvæk forrygende. Du er by far nummer 1 i vores konkurrence op med 73%. Er der noget, der sådan skal rykkes rundt på her nu, når vi snart går ind i den sidste måned? Jeg solgte Fubo, og det var egentlig for at købe Marley Spoon. Der har været sådan en speciel omstrukturering af deres aktier. De blev børsnoteret i Tyskland og sådan nogle ting. Der var nogle australske aktionærer, som ikke måtte eje tyske aktier, som var nødt til at sælge her over de sidste måneder. Så der har været sådan en vildt faldende kurs i Marley Spoon på grund af tvangsudsalg derude. Så jeg håber på at samle noget op helt vildt billigt, men det lykkedes ikke, og så var det sidste dag i går, så nu har jeg købt HelloFresh for penge. Ah, okay. Fordi den er også faldet meget. Interessant. Og det igen, altså, når jeg siger, at jeg ikke ved, om ARM skal op eller ned, ikke også? HelloFresh, de har nogenlunde fulgt den strategi, de har haft, og egentlig rapporteret som forventet, men de har været oppe med næsten 100% to gange i år, og nede med næsten 50% to gange i år. Og nu havde vi held til at få solgt en del i september og så videre, og jeg har ikke haft den i Millionærklubben, og nu er den så faldet med 50% igen på et par procent nedjustering. Blandt andet fordi, at nogle fabrikker i USA ikke er på fuld kapacitet endnu. Og det er sådan, det er småting. Det betyder ikke noget for den femårige tese for virksomheden. Og når man er investor med en femårig horisont, så er det jo bare en gave, når den bliver skåret midt over kursmæssigt. Ja. Så. Og Mads, vi kender dig også som en mand, der er god for at lave nogle vilde picks derude en gang imellem. Det kan godt være, at du ikke synes, det er vilde, men for de fleste, så vil det være sådan lidt vildt at kigge på aktier, der sådan stiger 50%, falder 50%. Jeg synes, guld er vildt. Altså, jeg ved ikke noget om guld. Altså, så det synes jeg virker vildt cool. Og scary. Mads, hvis man har lyst til at møde dig og resten af Millionærklubben, ja, så kan man jo altså komme her ind i Pilestræde den 20. december, hvis nu man lige sidder og mangler en eller anden lille bitte gave til pakkekalenderen, eller hvad vil jeg i december, ja, så er der altså billetter til salg inde på euromester.dk/arrangementer. Der er du på scenen, Mads. Vi glæder os rigtig meget til at se dig. Jeg kommer jo under juletræet. Ah, men det er fantastisk. Vi glæder os til at se dig, men vi taler selvfølgelig ved inden da. Rigtig god dag, Mads. Det gør vi, Bodil. Vi er lige meget. Hej. Så vidt altså Mads Christiansen, der er oppe med 73% i vores konkurrence. Investerer på sin helt egen måde, lad os sige det på den måde, og helt anderledes end de andre her i klubben gør. Lad os lige vende tilbage til nogle af de ting, han bragte på banen, nemlig at vi står over for en ny æra, en AI-æra, og måske er internet-æren sådan ved at rinde ud. Hvad synes I om det, Pearson? Ja, det har ikke så mange meninger om. Altså, man må jo se, hvad for nogle aktier, der rykker på sig. Det kan han have meget ret i. Jeg er jo dermed, hvor trenden udvikler sig. Og det der med AI, det har jo været der nogle år. Nu er det bare et spørgsmål, om vi får mere gavn af det, og kan forstå det og få brugt det. Altså, hvis vi går en del år tilbage, så var Fingerprint Card jo kom på børsen, og aktien steg voldsomt. Vi vidste ikke, hvad vi skulle bruge den til. Aktien klaskede sammen, så her for 5-6 år siden, så fandt vi ud af, hvad vi skulle bruge det til. Så nu har vi haft AI i mange år sikkert, og nu har vi så fået det endnu bedre til at kunne bruge det. Og så må vi så se, om det er den, der redder jorden, når nu menneskerne ikke kan gøre det. Så det bliver lidt spændende at se. Er vi på den måde på vej ind i noget nyt? Vincent, har du et bud på det? Jamen det tror jeg være, uden at jeg ligesom Lars ved, hvad det er, der bliver det nye. Men det, jeg synes, jeg var interessant, som Mads sagde, var jo netop det her med koncentrationsrisikoen, som vi også har været ude og snakke lidt om. Og det, han jo egentlig også siger, er jo, at der er jo noget, der er... Altså, der er en høj koncentrationsrisiko, og det, der kommer måske nogle nye selskaber, som gør, den her koncentrationsrisiko falder ned. Og det er jo netop det, som man historisk har set igen i de perioder, som han også taler om, at du har en høj koncentrationsrisiko. De her aktier, de stiger måske for meget. Og så kommer der en periode efterfølgende, hvor der er nogle andre, der tager. Og det betyder, at koncentrationsrisikoen falder, hvilket er godt for risikospredning, men det betyder så også jo implicit, at de aktier, som er steget rigtig meget, skal falde mere end resten af markedet, eller i hvert fald give et lavere afkast end resten af markedet. Og det var det, vi så blandt andet også med de selskaber, han nævner, Microsoft, Intel, IBM, Oracle, Cisco fra nullerne. De har leveret det halve i afkast de sidste 22 år af det generelle aktiemarked. Så igen, stor koncentrationsrisiko op til IT-boblen. De her store selskaber troede, alle var fremtiden, og det er de jo også. Mange af, de er her jo i dag. Deres afkast er så bare en helt anden sag, selvom de har vokset så kæmpestore, så har afkastet været det halve af SP500 siden årtusindskiftet. Ikke? Men selvom vi står og kigger på det som værende noget helt særligt, og vi taler rigtig meget om det også her i klubben, så har historien altså vist det adskillige gange, så vi behøver måske ikke være helt så bekymrede, bare være opmærksom på, at man måske skal passe lidt på med risikoen, som man ligger lige nu. Ja, altså det er jo tilbage til det her med risikospredning, uanset om man kun er aktieinvestor, eller man kun er tech-investor, eller man vil sprede risikoen, som vi gør i vores fond som Stabil, hvor vi ligesom har alle aktivklasser inde. Men det handler tilbage om at sprede risikoen, så man ikke kun har de her enkelt bets, eller som Lars var inde på, men man kun har Novo i porteføljen, selvom det er et ganske udmærket selskab. Der har jo også været perioder, hvor Novo er faldet 50%, siden de blev børsnoteret flere gange. Og det har man måske også glemt, at det kan ske, enten ikke fordi det bliver et dårligt selskab, men simpelthen bare fordi der er nogle nyheder omkring medicinen, eller det er blevet for højt prissat, og så skal det ned en periode. Og 50% falder Novo Nordisk heldigvis ikke i dag, men den er dog lidt faldende, Lars Pearson. Lad os lige bruge det sidste minut på at kigge ud i verden og se, hvad der sker. Ja, altså, det er jo sådan en lidt kedelig dag, hvor det hele ser ud til, at futures peger nedad, og så tager vi en tur med ned. Og der er jo også, det har også været en god måned op til, så det kan jo være, at vi lige skal lave en puster, inden at vi forhåbentlig skal have noget mere feststemning. Men igen, så er det der med, hvor ender landingen henne, hvor meget længere kommer renterne ned. Det er ligesom de der to kolosser, der står og tester hinanden i øjeblikket. Vi får se, hvor det lander, Lars Pearson. Vi holder selvfølgelig øje hele dagen og sprøjter nyheder ud over på euromester.dk, så hop derind, hvis I vil følge med i dagens marked. Lars Pearson, Christian Mørup Larsen og Vincent Dilling Larsen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Millionærklum er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken bliver 9.06.